اس ارادا کی نور احکام اعمال بطول دا صحیح ہوئی او کدی کی اغلاق ارتیو کرا نورو کی بابیا خود دا سٹکی ہوئی دا ورطوائی چپا بندے سر دی جس کئی وینفقو اور دی دی لگئی دا پار دا رضا دا اللہ تعالی خرچ کئی دی دا اللہ دا رضا دا پارا مما دا حقا معلوننا رزقنا هم چې ورکړي دي ما دوی ته الله وی چې ما کوم مالونه تاسو ته درکړي دي نو دوی ته وای پیغمبره چې دا مالونه د الله تعالی په لار کې لګي سرن په پټه باندې و علانیت نه اوخارا پټي ورکړي ځکه پټ ورکول کې ډیر زیات فضیلت ته ښکارا دی ورکړي ځکه چې دې کې یو طریقه دادا چې نور خلک به څوکي د په نقش قدم باندې روان شي هغه ته به الله تعالی فائدہ ورکړي تاسو دا نفقی ورکوائے مالونا ورکوائے صدقی کوائے من قبل این یادیا مخد دینا چی راشی ورز لا بیعن فیه چی نبی خرید و فروخ باغی کی پائی کی بدا غسل و خرسل و سامان نی دا قیامت رس چی راشی آل تا گرد دا سودا گانی بیا نکی گی آل تا دا گٹو مٹو کیسا نکی گی مخد نچی کم سدی تاس گٹا لگلی دا غبستار پار مفید بی ولا خلال او نبا پاغی کی دوستای جوڑی گی دوستای بم نی جوڑی گی نوی دوستای ته جوړیږي نه او زړی دوستای به په کار ناراضي ولی تاسو ته خپل معلومه ده دنیا کې چې یو بل سره کوم تعلقات دي او دا تعلقات د دین په حواله باندې نه وي نو دا تعلقات د قیامت پر ورځ باندې فائدہ خو خود نه ورکړي چې الټه بسی وي الاخلا یومئذ بعضهم لبعض عدو دغه دوستان خپل میس کې چې دنیا کې دی یو بل سره د شریعت نه علاوه په نور امور باندې څکو هغه تعلق او دوستی کوله دی به یو بل دشمنانی د قیامت پر ورځ باندې چې هغه تازه تباکلم بل وې تازه تباکلم ولا خلال معنا دا ده چې الته به دا دوستۍ هم چاله سو فائدہ نه ورکړي کومې دوستۍ چې هغه د دنیا د پاره وي الا المتقون سره استثناء ده چې د مؤمنانو کومې دوستۍ د الله د رضا د پاره وي هغه به یو بل ته فائدہ ورکړي خو دا دنیوي دوستۍ د دنیا د پاره چې کومې کیږي دا به انسان له فائدہ نه ورکړي الله الذي الله غزا ته خلق السماوات و الارض وغير الاسمان المذمجي وانزل من السماء وريد وريد من ما نبو وريد من البرور فاخرج به جار ذات الله تعالى بواسطه بدون ذكنا من الثمرات ميري رزق لكم بفارض فائده استاسو بفارض فلو استاسو استاسو فائده بار الله تعالى بك ميري في او استاسو حيوانات رفارة ثانية تاسو فرأي ميري تاسو فرأي بستان جو دانو سجن حيوانات فري الله تعالى فدي كستان زفارة معاش وزريع جرمون لدى وستغفر لكم او تابي كريد الله تعالى بخفل حكم سرستاسو بفارة وستغفر لكم اجدد ترجمه بكوه تابي كريد الله تعالى بخفل حكم سرات تاسو لپاره الفلکا دا بیړای چا زنا سمندري چې په وګو کې څومره سيزونه چليږي الله تعالی په خپل حکم سره تاسو تابع ګرځولي دي چې کوم طرف ته بوځي دا دري بابا نه انکار نه کوي د تجریه فی البحر سره پارا چې روان شي دوی کوم چليږي دوی په دغه سمندر کې د امره په حکم دا الله تعالی دا الله تعالی په حکم باندې دا سيزونه په سمندرونو کې چليږي څومره درانه درانه دي یو مه خبر سره هغه د ځمکې ویت نه ځي او دا په سونو مونږه وزن دی دی یته یاد ساته دا پخته ته نه ځاکار چا کړی دی الله تعالی په خپل حکم سره دا سيزونه زموږه تابع کړی دی وسخر لكم الانهار اور دارنګ تابع کړی دی الله تعالی په خپل حکم سره ستاسو لپاره دا نه ورنه دا نه ورنه تاسو کوم پر دې ځای انکار نه کوي هر طرف ته نه وړي واسه اور یا چې کنه په دې باندې پوری نه جوړاوه یا چې نه بیان جوړاوه تاسو ور پسې شدا ټول سيدنا الله تعالی په خپل حکم سره ته انسان تابع کړی دی وسخر لكم الشمس اور دارنګ تابع کړی دی په حکم خپل سره ستاسو لپاره نور تاسو له فائدې لپاره الله تعالی دا نور تابع کړی دی والقمر سونه دا ابن چې دا ځاړه همیشه رفتار کوي حرکت اون کی دی همیشه لپاره ادري کینا د هر یو حرکت ځان لري اس کو ما حرکت ځان لري مخکې مسلې تفصیلا کې رشیدا او د نور حرکت ځان لري لګیا دی دی دایبین په معنا د چا سره دی همیشه روان همیشه روان چې بس روان دی او روان دی وسخر لكم الله تعالى کړي د په حکم خپل سره ستاسو لپاره الليل والنهار استور شپه کې به تاسو ته آرام به حاصل وي درجه به تاسو ته تجارت لپاره بدلږي الله تعالی دا شپه دې نه اوسه چې تاسو حد سوي دي کې آرام وي او تاسو سوي یعنی هغه څومره لطف د جنت هغه په دې حاصلې کې چې انسان باندې خوب راشي بیا بیدار شي بیا خوب راشي وآتاكم الله تعالى ودركري الله تعالى تاسا من كل ما ظهر غسيز ما سالتموه چې تاسو داغه حاجت لرئ سوال کومه را د حاجت سره دي کوم سيزونه چې تاسو داغه حاجت لرئ الله تعالی غطا سن در کړی دی خاص کاین تاسو نعمت الله او غطا سن کې رہ نعمتونه د الله تعالی لا تحصوها تاسو دا غیش شمیر نشو کولای شکریا به احساس کی شکریا به احساس کی حضرت داوود علیہ السلام ته الله وی چې داوود علیہ السلام زماده نعمتونو شکریا ادا کا واضح خبره ده الله تعالی دا به څنګه ادا کوم دا کم ساج دند لاشه بیا روزي دا هم د ژوند یو سبب د خدای له نعمت ته کدی باندې شکریا ادا کول دي یا په بل صاحب باندې شکریا ادا کول چې خدای څنګه بده دا پورا کوم الله تعالی به سب څه غرض دی مقصد دی چې تاسو می چې دا نعمتونه تمره به شمیر دي څه به تمره به شمیر دي او ټول د الله دی طرف نه دي ان الانسان پتا کی کر انسان دی جو نه ها مخادر ګلو ته ان کې دې په ځان پر باندې په ګنا سره او کو پر سره او کفار دا انسان دا الله تعالی ناشکر دی الله منه کفار اے نګور ته د الذین ها کسان ته بدلو نعمت الله چې بدل کې دی نعمتونه دا الله تعالی کو پر انسان شکر سره الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا نکړه کلمه توحید دی نو مکی والا تر مسمره نه مات کړی دی تایب نه له کوم ځای نه اوسته دی سرو سپیرو کې ولاړ دی هر قسم می وی الفشتا تاسو خپل جوړه کړی دی ټول دنیا ته معلومه ده چې چرته به میونی او الله تعالی چې کنا غمی وی غي د پاره تنظیم کوي او بیا نه شکر کوي یا حل قومهم او داخل ته دی کوم بل پس ځانونو په نقلو ځانونو داخل کړی دی ځان سره قوم هم دنه کړی دی دار البوار پور د هلاکت تا جهنم ما چاغته ځخته یس لا لها دی بداخلی کی دی دوزخته و بیس القرار ما کار زای دوست وګنی دی ما کار زای دوست دی دوزخ دا دوزخته دی ما کار زای دی و جعلوا لله گردی دی د الله د پاره اندازا شریکان برخه پار الله سره دی شریکان گردی شریکان ولې جوړی یو ګل دی د پاره چې گمراه کیو خطا کی خلق ان سبیل هی دلال د الله تعالی نه د الله دلار نه وړو قلوا پیغمبر دویتا تمتاو تاسو مزی واخلی دی جنن لهم تا فا ان مسیرکم بیشک و پس که دلستاسو الالنار دو زفت دی قلوا پیغمبر علی عبادی بندگان و زماتا اللذین آغا بندگان آمنو چی ایمان روڑ دی دیتا داو آیا یقیم الصلاة چی پابندی سرموس کئی و ینفقو او لگوی مما دا حق ما اللہ رزقنا هم چی منور کری دی دویتا سرن ففتا و علانیتا نوکارا من قبل ایاتی امکد دی چراشی اورز یوم یورز لا بیعن فیه چی نبوی تجارت تاغی کی یعنی مال و بکا غرز با نکار نکی ولا خلال و ندوستی دوستی بم پکار نرازی اور دارنگی دا مال با مال تبیا خوشتا امنا مکی پچا سکری ما غبوی اللہ اللذی اللہ غزات خلق السماواتی جو پیدا کری دی اسمانون و الارض و ازمکا و انزل من السماع و رید و ریدنا یاد طرف دا اسماننا ما انبو فاخرجو بیه بیا روبات شفدیو بوسرا من السمرات قسمہ قسم میں بھی رزقا لکم بفارد فیدیر ستاسو و سخر لکم تابی کری دی دو خل حکم فخل حکم سرستاسو الف القستاسو تابی کری دی فخل حکم سر بیلائے لی تجریہ فی الباری چی چلی گی دی پسکے پہوگو کی بیان رہی پہ حکم دا اللہ تعالی و سخر لکم الانہار و تابی کری دی فخل حکم سر ستاسو دا نهرونا و سخر لکم الشمس و تابی کری دی فخل حکم سر ستاسو نهر او سپو میں دائے گئنی چا ہمیشہ دوی روان دی روان دی سیبا او دو مسالح و دا عباد دا پار گرے او پائی کسی قصور ہی گئی تنور پیدے معلومی دی سپو میں پیدے معلومی دی سپو میں سر پخی کی فسدونا خوندونا رنگونا لی او نور تا استقبل معلوم دی چاہم فسدونا پخی و سقر لکن او تابی کری دی پخل حکم سر اسلاس شپا ورز دیکھ اسلاس غصمی پیدے حاصلین دی و آت آدم در کری دی تاستا من کل جماعت حر حرکزنا سال تمو ہو چی تاستا حاجت کر اغیتا و انتا حبو کتا سوش مارا نعمت اللہ نعمت مدى اللہ تعالی لا تفسوها تاستا نشش مار لے ان الانسانا بشک انسان لظلوم الخام خاصلن کو انکر فقل دان کو گناہ و نصرا کفارا و ناشکر دے وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم بدين مكي آياتنا في فأهد مكة ودنا شكرا بيانك الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم. فدي آیتوں کی دا قریشیانو دا ناشکرہ بیان شیرے اللہ تعالیٰ بھی ترکم رہ احسانات کی او بیا عظیم شان کے غنبر ہم دا دین اللہ تعالیٰ بھی ترونی گلو لیکن دا دیتول و ناشکری دا کسان اگرا اللہ تعالیٰ و توائی کی گورے تاکر چاہ اولادیے او د دغه د وجینا تاسو د بیت الله شریف متولیان ګرځېدلی یې د دې مجاور او منجاوران یې تاسو چې د عزت حاصل شوې دي هغه په دې دوو سیزونو باندې یو خو تاسو د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاد یې او بل دا ده چې د حرم مشری الله تعالی تاسو ته درکړې ده د بیت الله متولیان تاسو یې تاسله شرم پکار دے چې کله دومره عزت تاسو د ابراهیم علیه الصلاه والسلام د وجه حاصل دے. ابراهیم علیه السلام چې د بیت الله دا بنیاد یې ته تعمیر کړو نو دا تعمیر په سم باندې بنا شوی او د حضرت ابراهیم علیه السلام عقیده سره معلومه خبره دا چې دا تعمیر صرف او صرف د توحید په بنا باندې شوی او حضرت ابراهيم عليه السلام دې خلق او مضبوط موحد تاسو نه پکار دادي چې داوا تاسو دې کوي چې موږ ابراهيم عليه السلام اولاد یو متاسم د الله تعالی او والي ومنه او د الله تعالی په وحدانيت باندې تاسو خلق شي لیکن تاسو له دې موقع باندې شرم پکار دي چې په خپل باندې دعوت یو سوای او کوي خارج کې بل سو دا په شرم اور دارنگی تو بے حیائے کار دے داتا سکتے کم کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چی طلب عراق نہ ہجرت کو شام تلالو اللہ تعالیٰ حضرت حاضر کو دی کلکاہ کے روز کا لارک دام صلق خشمی ہوا اور حضرت حاضر بیا دا خدمت دا حضرت سار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پارا لارک بادشاہ دید ورکڑی ہوا واقعہ دا گئی اجددہ یا حضرت صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غفتل خادمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تہے بکڑا و آغتے پہ نکاہ کر دا حضرت حاجر دا خیزن اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام پیدا کر دیلا شام کی دی چکلا لگا مدہ تیرہ شام اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام تا حکم گئی تو اس قتل اختل دی دی او دانیاز اول بچے اور معصوم دا بتو مکی طرح سے مکہ ہو یا دشت ہوا یا بیابان ہو یا زنگل ہو التبا تعمیر جو بیت اللہ کی گئی اور دغا خطبہ اللہ تعالیٰ آبادے حضرت ابراہیم علیہ السلام بانے خبیر امتحانات ہو مکمل دا اللہ تعالیٰ حکم منوے تو تیار شہ اقبل بی بی اور دا معصوم بچے راغلی جبریل راہنمائی کئی اندے میدان تے دشان مراؤس تو داؤس شکم زے زمزم کیے دے اور بیت اللہ شریف تے دل تیراو سکل لگ بگ خوش میدان دے انسانان پدی کی نشتا آبادی پدی کی نشتا خالص یو سہرا یو زنگلی علاقہ دا اور پدی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ ہوا امتحان کی دا کامیابی دا کارا دا اخفل بی بی حضرت حاضر اور دا معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام پدی زیبا نکری دی اور دے بکنہ واپس دی چکلہ دے دل تا دا پری دی نلغم تکی سکجوری حبائی دوی تا حوالہ کری اور سلغم تا عبوری حبائی دوی تا حوالہ کری ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا یقین اور مضبوط عقیدہ چی اللہ تعالیٰ مات دا حکم کرے دے دید تفریدہ اللہ تعالیٰ کو دے دید گزران اسباب برابر ہے لغم تا کجوری حبائی والا ورکری اور لغم تا مشکیزہ کی عبوری دائی والا ورکری اور جدید دائی واپس راضی نو حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینا تفوز کے جے خاوند تمن دل تے چاہتا پری دی دل تا بچا تا آبادی نشتا بنی نو آئے انسان نشتا ایسو کن نشتا یو زین او دا معصوم بچے دی من تے چاہتا پری دی او زمان نزی دو دلے ورطا دا خبر ہو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم داو چی جواب مو ورطا پدرین دل ورطا وائی دل امنی دے انی سلو ورطا وائی چی خاوند دا کار چی تکے دا اللہ پا حکم کے او قدا دی خبر آئے دا وی نه دا الله تعالی په حکم دی. نو د حضرت ابراهیم علیه السلام لمن پرې خدا بزوست به اموسا ظلمن د الله تعالی دې سمانا دادا چې الله تعالی به زما د پاره زما انتظام کوي چې کله دا حکم کړی دی چې دا فزو دا معصوم د تفریدا الله تعالی به موږ اسباب برابرې. حضرت ابراهیم علیه السلام په شاهد ور روان دي یو مور د ډیرای شاته کې د مقام پر اورسې ال تودریږي په دغه ځای کې دا دعا کوي چې دا اوس کوم الفاظ قران بیانې دا دعا یې شروع کړې الله تعالی ما خو استاد حکم مطابق دا خپل بیبي او خپل بچي په دې لب د خوشي میدان په دې ځنګل کې مده د ځنګل وکړو دا چې قران دی او دا جاړ دی او په دې زمري دی او په دې بلاګان دی او دې ځای کې مې دا بچي پرې خدل خدایا په دې سره په اړه دا بچي ما پرې کړی ستا حکم دا دی چې دا قرباني کې دا مو کړا ورپسې د بیت الله د تعمیر مسله ده. الله تعالی دې د پاره مې دلته پرې خدل چې اوس نه دی آباد شي نو دوی به ستاسو بیت الله خدمتونه هم کوي او خپل مونځونه به هم کوي خدایا. خو یو مسله دا ده چې یو خو د دې ځای نه تخاریه جوړه کړه خدایا. دا خو دشت دا بیابان دی ځنګل دی چېرته کې نام نشان د کورو د اوسېدونکي رشته نو یو مطالبه دا کوم خدایا دې ځای نه تخار جوړ کړي دا دشت یو بازار وګرځي یو خار وګرځي. او دویمه دعا دا ده چې اے الله تعالی چې دلته کوم کسان اوسېږي نو په اعتبار د ظاهر سره خدا ځمکه شاړه ده په دې کې خو څه شی کېږي نه ارے د څنګه علاقه ده شګلور علاقه ده په دې کې بوټي موټي او فصلونه خو خدای نه کېږي خو ته په هر څه باندې قادر الله تعالی دویمه دعا وکړه چې دا خار کلا آباد شي نو خدای دې کې د دې د خوراک انتظام وکړه هر قسم د میوې انتظام وکړه خدایا د غلو انتظام وکړه خدایا او د نورو سيزونو چې څومره د انسان ضرورت دي دا انتظام خدای ته درکې کړه. الله تعالی د باز خلق مخ دی طرف سره واړوا چراشی اور پدې کې تکیا باد شي. مفسرین وایي چې حضرت ابراهیم علیه السلام باز نه ویلي او دا ویلي چې خدای دې مخلوق توجه دی طرف ته کې نن کا کافران دي او مسلمانان دي یهودیان دي او عیسایان دي ټول په مکه باندې ورجمع کېدل او بیا په داغه سه انتظام نه کېدو. حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کی تفسیر کړو چې خدای د باقي مخلوقات ته توجه دی طرف تکا چې دې ځای ته راغی او بیا دعا وغوښتل الله چې دا کنه دا ځای آباد شي بیا به خامخا د دې د رهنمایۍ لپاره حضور راځي. نو د حضور صلی الله علیه وسلم ذات قدس د الله نه غواړي چې دا دارالعلوم کله جوړ شي مدرسه جوړ شي خدای د دې معلم مسعود وي معلم د دې محمد رسول الله اے الله تعالی غدی کی بیا مبعوث کا ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه د خپل نیکه حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام هغه دعا غالي چې الله تعالی نه زه غوښتم او الله تعالی ما ته دا مقام راکو دی چې الله تعالی دې مبعوث کړي. حضرت ابراهیم علیہ السلام دا بچی د تبرې خوذل حضرت حاجر رضی اللہ عنہ نا سره خپل معصوم سره کدا حبش کبا عوام کې تنه تنها ای ناس تدا دا ګرمیو قربانی ده الله تعالی د پاره چې نو مکان شته او نه چرته کې سوق ور تر اون شتا بنو نو انسان نشتا دشتا خوش میدان دے زنگل لے پکے زمری مشتا پکے نور بلا گانے مشتا تنے تنہا دا ناستا دا ورسرا دا معصوم بچے دے دا غزائی کے رد شپی دی رئی پدی کیا غو بخلا سے شپی نہ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تگی شوا دا خپن زان پر وائے نوا خدا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا پیو دا غید و بور کر حجرو گوری دا حضرت اسماعیل علیہ السلام خلیتا چا غف معصوم دے پدی اپنے کے دا جبا کل یو خوالی کل بل خوالی چې اظهار د دې خبرې کوي چې ما ته خو څنګه لګي دلې دا ما له دوبو انتظار پکار دی نو دې په دې پوهیږي چې ما څوم څه غواړي خدای کې هغه نازکه ژبه یو خبر کوالي چې دې کله دا څه وکتل نو بیا بیر کول صبر نشو کولی دا ځای نه اخلاص شو صفا دې راځي ته پر کیږي په دې فرض باندې چې دلته یو خبر کوو جوړي کې چې تاسو په څو مغل باندې وبستاري چې دې په چیرې پار دې وبو انتظام وکي چا پیر او قتل ایسم نشتا اراکوزی کی بیا مروا دے رہے تکی جوز دا دے رہے نشتا ہم کو خوز را پیمان کری بھی صرف میدانوں نے بھی دا مخ کے خوندائی میں دا دے رہے بھی خام میس کے سمزلو دے میس کے کم دا ہوا دارانا اگے لار باندی چرا دی کم دیتا چکل رو را چدا مند ہے واپس دا کہ ذر پوری گن چدا کل بچے دا دے نا گورم سو تا تکلیف نا رسے مروا دے رہے تا اس خطا اوچے کرے دا بس ہوا دے دے بیا دا چکل پا دے رہے باندی ولا دا یو خواب القابوری نا پا دے کی ملائکی والا آواز ورکو چې ملائکی والا آواز ورکو نو دا ځان سره وایي چې چوپ شه لکه سړی ځان ته په خولې جرګه چوپ شه سو خبرې کوي نو ځان ته دا وایي چې چوپ شه نو چې دا کله چوپ شه نو آواز هم خصوصینی نه نو دا ورته دا وایي چې دا الله بندا که تما خو مدد په دې موقع باندې کولی شي نو ما ضرورت ته د اوبو ته تاسو لاس ما سره کولی شي څه مدد ما سره کولی شي. هغه ملائکه ورته وایي چې بالکل څه فکر مه کوه، افکاري ورته نه، الله تعالی تا چرې نه ضایع کوي، الله تعالی به ستا انتظام کوي. په دې کې داسې پوری د حضرت اسماعیل علیه السلام سره ملائکه ولاړه ده او هغه ځای کې لتې وال او لاس وال په هغې کې د زمزم دا اوبه راوتې چې دا اوس کښې نږدې دي. دا په منډه منډه باندې راله، هغه خپله مشکیزه په لپو لپو باندې ډکوي، په لپو زر زر اتې نه ذهن کښې دار چې دا اوبه بیا وچې نه شي، نو دا په لپو لپو باندې هغه ډکوي، غرفه دې ته ویلې کېږي، او بیا ته نه چاپېره پوله تړي او ورته وایي چې مخکې مزه مخکې مزه، چاپېره ته نه بند وتړلې پوله ته نه وتړلې چې دا اوبه مخکې لاړې نه شي. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ زمان دے مور و زمان دے نیا دے زمزم ابو تا چاپی رکھونا نوے تڑھلے ننن بدا دے چنی پا شکل کی دا مکہ مکرنے پا خسو کی بیدلے بازارونو کی بیدلے و آغی بس لگن تاکی تلوار اکڑا پولے تینا چاپی رکھو کاغذائے باندے دا عبود رے لے تاس تا بخبلا معلوماتی کنی در تا نهم در تا بوشی چې زمزم دی کوئی تا دا حجر اسود دا طرف نه داسی و چینه را روانه دا چې یو دوم رچینه دا بایی غال تا نرازی دا و بکمی گینه یو دوم رچینه دا. دا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانه کی یو حبشی دی کوئی تا پریوکی ہو چا تا پتا نوا پا کوئی که مڑو چه بیای مڑه دا غیر نروستن عبداللہ بن عباس نا تفوس کی توز دیس رسول کو ویالا دا تشکی دا کوئی با تشوئی مجھے کسانون خطل دا زمزم کوئی تا تشیئی نو دیر سکوری شو سورج و بو باسی عبداللہ بن عباس سے توئی چه مون کو کمزوری شو لان دی داسی و چی ندا دا دی رکن دا طرف نا را روان دا حجر اسود دا طرف نا چه آغا زمان دا کابونا با هر خبر دا نا عبداللہ بن عباس وی کپڑے رانے دا دا وڑای خٹے خٹے کپڑے خوش شے دی چینہ کی دا دے غاری ورو مان لے کھا چی دا غوبہ دا شرم بن چی نا دابت نلرے کھے نا خرز میں دا دی چی دا دکتا رکن دا طرف نا دیتا یا دمرا پیت کن نا را روان لے دا خلاصو لے سکنے شی دمرا دیر ہوگو دی دمرا دیر ہوگو نا دا دی ابو کرا ناس کو اللہ والا انتظام کو دا دی زنگل لے لکا مخیتا تاکو کو کا نمتی دا تکران و جاڑی بینے لاجی پائی کے غالا مرغے مرغے انی سی نو چی دا خوراک کم سی انہ دی اگو نی سی اگا خوری او دا دا ابو انتظام والا اللہ کو بیغم ناس مرا و ریاد ساتا ایک دیر زمانے زنا نہیں خدا اس نے جی پخفل کون کن کے روازی کی نی پور کی چار دیوالی بھئی اغیتا با دروازی او دا یو دشتا دا چی پن ملونو ملونو دے انسان پتن لگی نان تا کوتا اور کم رشتا باغذ ہے کہ خمت مہند دا اللہ تعالیٰ بندگی گئی فدا غارہ باندی جرہم قبیلے والا قافلہ روانہ ہوا آگئی دا سے مرگر دا رہو نہیں دی عرب کی خوبنے وے عرب کی خوبت آسی دی چھو پتہ دیرا ہمیں کی لئے نعمت ہو ندئی مرگر ہو تو ہوئی چھا لکا دل تک مخت منچل تکی مرگر نوی لی دیرے اونن دا مرگر بر گردی معلومی گی چھ دل تا دو بو سے انتظام شتا فمون خدا علاقہ کونن نتونی را بھن چھتو بنی دی دیرے پتا کلاب شتا خدایو گورے دا کر لے کہ مرگر دی لاندی چھتو گئی دئی چرال حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں سر و بلاک ریوان اور بودی ورسو کر دئی رالا کا کل مشرانو تا اطلاع اکڑا اغی رالا حضرت حاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اجازت دا دی خبر غواری چا منتا اجازت اکا دلتا با منگا عباس رو او دا اوبا با منگا سپل استعمال کرا ولو اغا ورطوائی چی اجازت در تکون کفو یو شرط ماندی مالکانا تصرف دا دی اوبو با محضر وی او باتشو تاسو بنو زان لو بے استعمال ہوئے اللہ تعالیٰ انتظامو کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا قبول ہوا اسباب خدای برابر کو جرہن قبیلہ لا آباد ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کل کل راضی اور جدی اقبل اہل و عیال خبر اخلی وی سک راضی حضرت اسماعیل علیہ السلام بیا لو شوی دے یا دوی کی وعدو ہم کرے دے حضرت حاجر رضی اللہ عنہ وفات شوی دے دغل تفقہ دا حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدو کرو یوزل ابراہیم علیہ السلام را دے او کور دے چید زوی راگ انگور دن ناس کوا انگور خدے پی جندن چید آپ آبا سوکتے سلام پی واجو سنگ چل دے خاون دے سشو خاون کو مثل دے اختار لا پی سنگ دے ستا چا گزرانو بد حال دے بس ہوں بسان کور نوزی اور ماقام راضی او بد حال دے او فلان دے او ڈنگ دے او داسی دے او آغازی دے اس چکل دا خبر ہو کے لینا حضرت ابراہیم علیہ السلام ورطوائی چکل دے خاون کور تراشی تو زمان سلام ورطوائی او پس سلام ورطوائی دا درشل خند اقا دا درشل بدل اقا خدا پوئے نسو اسماعیل علیہ السلام چراغا نا دفن چار اقا سار معلومی دیا احساس دا چی ہوں تو ورطوائی دل تو سوترا غلی جدی ورطوائی چی تم خورا غلی سنگ یو بودا جیب کا اس نبود ہو دا سر آغلی و مات دا سی ہوئی موت دا ہوئی وی بیانسی چلو شدم اغسو ہوئی یا غوی دا درشل بدل کوي خدا زمان پلارو درشل تو دی پور تی زت علماء طلاق کر کری دی زمان دا پورا بس خد شما تا پلار دا ہوئی چلا پلارا زیب یا پا زان دا باندی کری دی خوشی وی خبر آو پر وادو بیا ابراهيم عليه السلام راضي چې کله کور ته راغی مکن ګور ناز کرا تو سلام ورسکو اگر آپ آسے دا او خود دا تبا تسلیم کرا میرا اصر کل سے بھی کجھے گا مخنا یو خدا سر مبارک دا سکتا چکا در لکوبی انجل گنا یو طرف دا سر میں قیمل نیو انجل گیا بل طرف قیمل انجل پسنگا چلے بے الحمدللہ ہر سو دیر دیر دیر دیر خود دزران دے یو خچ قاون دے راشی سلام ورطوایا او دا سلام ورسکو ورطوایا دا دیر اکم مبارک درشل دا دیل حاص کوا چکل خاون راگے اسماعیل علیہ السلام و اسم براغلو یاو کا یو شاندار یو عجیب انسان راگلو چی دا سی ما چر تلی دلنے دے نورانی مکیو دا سی خیستاو دا سیو دا سیو ما پی وزو کچی کچی کچی خدا حسم کزیدن او اجازت پیشتا پی دمرا نوکا چی سرم ورلو اینزو او ما تے دا خبری کلی وی خدا زمان لارو پی مخی سوی لیو دا دیر خدر شلو وی داتا یا دی دا برکت در شلو بزدل تکیا نداغی نرست بیا حکم دا چار شد بیت اللہ دا تعمیر شد حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کئی اسماعیل علیہ السلام کانی داری بیت اللہ شریف ہم آباد شد خاریت نحم دون شوا او داغی نرست بیا ابراہیم علیہ السلام اپن شام تتلے دے اسماعیل علیہ السلام دلتا آباد جاگا واقع اللہ تعالیٰ بیا نہیں او حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا گانے داری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا قَوْمِ إِنِّي إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ إِذَا مَرَّ اجْعَلْ هَذَا أُجْرَ دَاعِ دَاعُسِ بِالْتَذْكِرِ النَّاسَ وَلَعَلَّكَ خُدَاعَ دَاعِ أُجْرَ الْبَلَدَ خَارِيَا خُدَاعُ خَارِيَا آمِنًا جَدَاعَ وَنَدَ أَمْنِي كَمْ كَسَان جِكُدِي جُوسِي آغَ كَسَان مَامُونَ وَمَحْمُودِي وَجَنُدِي أَوْ خُدَاعَ قَدَاعُ سَاتِي مَا دَرَا وَبَنِيَا أَوْ زَامُنُ زَمَانَرَا ان نعبد الاصنام چې بندګیو کوم د بوتانو یو معنا دادا چې خدای ما او زما اولاد د بوتانو د بندګانو صادقا یو معنا اصنام په معنا د بوتانو سره نو حضرت ابراهيم عليه السلام چې دا دعا کړی دا نو کده دینه سلبی اولاد د دوی مراد وی چې به ذات د دوی نه کم پیدا شوی دي هغه په حق کې دا دعا قبول ده چانه شرکم شوی دې زکا غام بیا دي او کوم راته نه ټول اولاد یې اعتراض داري چ مکی والا قوم اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دایوری شرک کو جواب تے ندا دی چ دا دعا بیا په حق بازو کی قبول شوی دا ند بازو کی یا جواب دا جے ممانا اے خدایا وجن بنی قصات مال را فجد او سات مال را و بنی یو زامن سما را ان نعبد الاصنام چ مونږه غلامی او د مالونو د پیسو د تکو اصنام په معنا د رکوع سره دی اصنام په معنا د دناری سره دی ومانا دا معلوم سر بے خدای دا دین موسا تی چیزا یا زمان چلے کا نصری اولاد دا دے مال و دولت دا لاس پا نامو اولادی اور دا دے خدمت پی کا دیتا با لاس پا نامو نیو گا رب اے رب زمان انہن نا پتحقیق سر دے شیطانانو دی بھتانو اجلن نکسیرا بیلاری کنی بھی دیر خلق دیر من اللہ سر خلقنا انہن نا دی شیطانانو دی بھتانو اذ لنا اولي بي كثيرا من الناس غير خلق دو سيدارنا يا رب انهن اي رب زما دي مال و دولت دي في سو او تركو اذ لنا اولي بي كثيرا من الناس غير خلق تاسو ګره چې مال و دولت راشي تاسو خپل معلومه د لوی خلق بل طرف ته واره ډیر کم څه د ذات کې کسانی چې مال و دولت ور سره وي او بیا مغل ته الله تعالی د دین استقامت ور کړی اکثر د اخر چې تعالی الله تعالی ډیر مال و دولت ورکړي رضا غریبانان بیا په نور و نور وخت شي او مصیبتونه ځان له جوړ کی صحیح لار د دین پری دی او شیطانی لار پسې شي هر یو انسان ګوره بالکل دا خبر صحیح ده چې مال و دولت چا سره ډیر شي د شیطانی لارې اختیار کړي فمن تبعنی اے الله تعالی سوچ زما تابعداری کوي فانه مني بشک دے د دین زمانه دے د ملت زمانه دے زمانه د دین دے چې ما سره په دین سورو سورو را روان دي خدای دا زمانه لدا دا زمانه مرګري دي دای په دین باندې دي زما په دین باندې دي خدایا نو دوی ته کومه خبره کوي لیکن ومن عصانی کم کسان چې نافرمانی کوي زمانه دا لار پر خدای دا خو ګیر تو به وستا لار دا پر خدای دا او توبه وستا کړه نو خدایا فإنك غفور